يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنتم تعلمون. Enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu na wacheni biashara. Hayo ni bora kwenu lau kama mnajua. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Na itakapokwisha sala, tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Na wanapoiona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na wakakuacha umesimama. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa watoa riziki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, basi nendeni kwa hima na hamu kumkumbuka na kumtaja Mwenyezi Mungu na wacheni biashara. Hayo mlioamrishwa yana nafuu zaidi kwenu nyinyi ikiwa mnajua. Mkisha maliza kuswali, basi tawanyikeni katika nchi kwa ajili ya maslaha yenu na mtake fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zenu na ndimi zenu kwa wingi, ili hasa mkafuzu katika kheri za duniani na akhera. Na wakiona bidhaa za biashara au pumbao lolote utawanyika kuendea hayo, na wakakuacha wewe umesimama unahutubu, waambie fadhila na thawabu zilizoko kwa Mwenyezi Mungu zina nafuu zaidi kwenu kuliko pumbao na kuliko biashara, na Mwenyezi Mungu ni mbora wanaotoa riziki. Basi tafuteni riziki yake kwa kumtii yeye.